رقصی، گوش کن تا برقصی، العلی هایپر بنداز توی کمر غر، محمد زوار پلی کن کارو صبر. تلفن فک میزنی، بگو این پسر کیه که شبا بهش تک میزنی، تو با اون چی کار داری؟ تو با اون چی کار داری؟ به خاطر همین کاراته که سخت و خواستگار داری، تو با اون چی کار داری؟ تو با اون چی کار داری؟ تو با من قرار داری؟ مامانت زنگ میزنه که دیر نکنی، آخه تصدیق نداری، یه وقت کسی رو زیر نکنی، تو ترافیک نمونی و پشت چراغ گیر نکنی، هر جا که پا میذاری دلم مزت خبر داره، تو رو زیر نظر داره، عزیزم تو خوشگلی و خوشگلی درد سر داره، خوشگلی درد سر داره، عالم و آدم رو خانوم نظر داره، آخه من چقدر بگم، خوشگلی درد سر داره، خوشگلی درد سر داره، خوشگلی دنگ و فنگ داره، این باباش پلیس، پلیس تو فنگ داره، بنگ بنگ لباسای تنگ بنگ میپوشه برام به چند رنگ، پیمانه سیر با من شرایط سخت گذاشته، به نظر من خدا هم واسه یه آفریدنش چند سالی وقت گذاشته، حالا فیس قشنگ این خانوم رفت سر هر چش، صد تا افسر ارتش اون رو زیر نظر داره، با این حساب نتیجه میگیریم، خوشگلی درد سر داره، خوشگلی درد سر داره، میذاری دلم مزت خبر داره، تو رو زیر نظر داره، عزیزم تو خوشگلی و خوشگلی درد سر داره، خوشگلی درد سر داره، عالم و آدم رو خانوم نظر داره، آخه من چقدر بگم، خوشگلی درد سر داره، خوشگلی درد سر داره، یکی از خواستگاراش فوق لیسانس داره، حالا فوق لیسانس یعنی چی؟ یعنی فوقش لیسانس داره، آره همه جا میاد باباش باهاش، چون نداره داداش ماداش، پشت من داداش باداش ماداش میدم بهش، شباش شباش شباش شباش، هوار هوار تبا صدا من ولوم مده به نوار نوار، ای خانوم خوشگل فوق پشتش میان قطار قطار، این رو دوار صد تا سوار، شب با تلفن فک میزنی، بگو این پسر کیه که شبا بهش تک میزنی، تو با اون چی کار داری؟ تو با اون چی کار داری؟ به خاطر همین کاراته که سخت و خواستگار داری، تو با اون چی کار داری؟ تو با اون چی کار داری؟ تو با من قرار داری؟ مامانت زنگ میزنه که دیر نکنی، آخه تصدیق نداری، یه وقت کسی رو زیر نکنی، تو ترافیک نمونی و پشت چراغ گیر نکنی، اولشم یکی تو دلتو پس بود، همون پسر مسعود که تو مهمونی مس بود،